tygodniowa audycja Zapraszamy do Trójki. Aż do 19:00, lada moment 18:00. Najważniejsze informacje. O, to posłuchajmy ten moment, kiedy 18:00 wybije. Mamy środę, 24 lipca. Najważniejsze informacje przygotowała i przedstawi Jolanta Pawlak. Nowy premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson mówi, że Londyn wyjdzie ze wspólnoty 31 października bez żadnego ale. Troje polskich obywateli poszkodowanych we wczorajszym wypadku autokaru w Turcji jest w szpitalu. Dziewczynka, która zgubiła się na plaży w Świnoujściu, odnaleziona w Niemczech. Wyjdziemy z Unii 31 października bez żadnego ale, mówi w swoim pierwszym wystąpieniu w roli premiera Wielkiej Brytanii Boris Johnson. Przemawiając przed siedzibą rządu na Downing Street, polityk zapewnił, że intencją jego rządu jest wypracowanie nowego porozumienia z Unią Europejską, w tym obejmującego kontrowersyjny mechanizm awaryjny dla Irlandii Północnej. The people who bet against Britain. Ci, którzy robią zakłady przeciwko Brytanii, stracą koszulę. Odtworzymy zaufanie do naszej demokracji. Wypełnimy obietnice, jakie parlament dał ludziom wielokrotnie. 31 października wyjdziemy z Unii bez żadnych wymówek. Szkoda, że Wielka Brytania wychodzi z Unii Europejskiej, komentował w Pulsie Trójki rzecznik polskiego rządu Piotr Miller. Dla nas byłoby lepiej, gdyby Wielka Brytania została w Unii Europejskiej, ale wolą wyborców, wolą obywateli brytyjskich było to, żeby Wielka Brytania Unię Europejską opuściła. W związku z tym tę wolę trzeba realizować. Gratulacje premierowi Johnsonowi złożył już przywódca Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Wkrótce zrobi to premier Mateusz Morawiecki. Budowanie silnego i sprawiedliwego państwa nie byłoby możliwe bez odpowiednio wyposażonej i dobrze funkcjonującej policji, tak mówił szef rządu w czasie obchodów Święta Policji w Warszawie. Podkreślał, że policjanci narażają życie dla bezpieczeństwa Polaków. Nie byłoby tych wskaźników bezpieczeństwa, o których mówią nam nasi obywatele. 98% naszych obywateli czuje się bezpiecznie w miejscu zamieszkania. Sądzę, że to jeden z najwyższych współczynników na świecie. Nie byłoby tak wspaniałych społecznych przekonań co do bezpieczeństwa bez waszej ofiarnej służby, bez waszej obecności, bez waszej bliskości do człowieka. Uroczystości Święta Policji wpisują się w obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Dokładnie 100 lat temu, 24 lipca, Sejm powołał Policję Państwową. Troje polskich obywateli poszkodowanych we wczorajszym wypadku autokaru w Turcji jest w szpitalu. Rzeczniczka MSZ-u Ewa Suwara informuje, że ich stan lekarze określają jako stabilny. Rzeczniczka MSZ Ewa Suwara informuje, że wszystkie osoby poszkodowane w wypadku są pod opieką konsularną oraz rezydentów biura podróży. Podkreśliła, że stan zdrowia rannych poprawia się. Służba konsularna jest w stałym kontakcie z władzami miejscowymi, z lekarzami. Na bieżąco jesteśmy informowani o stanie zdrowia obywateli polskich. Ewa Suwara dodała, że MSZ jest w kontakcie z rodzinami poszkodowanych osób, by na bieżąco przekazywać im informacje o stanie zdrowia najbliższych. Rzeczniczka zaapelowała też do wszystkich, którzy wybierają się na zagraniczne urlopy, by przestrzegali zasad bezpieczeństwa. To jest zapinanie pasów. Szanowni Państwo, jest tak mała liczba osób poszkodowanych w związku z tym, że osoby, które były w autobusie, miały zapięty pas. Radziła też, by wykupić dodatkowe ubezpieczenie oraz przed wyjazdem rejestrować się w bazie MSZ Odyseusz, która w nagłych wypadkach ułatwia służbom konsularnym kontakt z obywatelami Polski przebywającymi za granicą. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Przypomnijmy, że do wypadku doszło wczoraj po południu w pobliżu miasta Kemer. Na południowym wybrzeżu Turcji kierowca stracił panowanie nad pojazdem i autokar stoczył się ze skarpy. W wypadku uczestniczyło 38 Polaków, z tego 22 osoby trafiły do szpitali. Dziecko, które zgubiło się na plaży w Świnoujściu, odnalazło się w Niemczech. O zaginięciu 6-letniej dziewczynki wczoraj wieczorem policję powiadomili rodzice. Dziecko bawiło się przy kocu, jednak w pewnym momencie rodzice stracili dziewczynkę z oczu. Gdy nie odnaleźli jej w pobliżu, natychmiast zawiadomili służby. Policjanci, zarówno polscy, jak i niemieccy, a także ratownicy WOPR rozpoczęli poszukiwania. Dziewczynkę udało się odnaleźć. Jak się okazało, 6-latka przeszła plażą około 8 kilometrów, a zauważyli ją funkcjonariusze niemieckiego patrolu. Dziecko trafiło do rodziców całe i zdrowe. Policja przy okazji prosi rodziców i opiekunów o czujność na plaży. Anna Łukaszek, Radio Szczecin. Na koniec jeszcze informacja dla kierowców, którzy podróżują autostradą A4.

i żadnych rajów przez sen. Żadnych ekscesów, żadnych pyskówek, żadnych wydatków na trend. Bez pornografii i innych cudów, szykujcie siebie i broń. Ogniowe strzelby, noże i pały, złym monopolom na zgon. Zgon, zgon. Aleksandra z miejscowości Bychawa i pan Robert ze Sosnowca. Gratulujemy. Państwo otrzymają od nas trójkową płytę tygodnia. Sami państwo słyszeli zupełnie niezwykłe nagrania. To Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, prawie 13 minut po 18. Sponsorami audycji są PKN Orlen oraz właściciel marki Lotto. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Tokio 2020. Sponsorem audycji są Polskie Linie Lotnicze LOT, oficjalny przewoźnik polskiej reprezentacji olimpijskiej. Rok do Tokio. Ponownie, zgodnie z umową i obietnicą, przenosimy się do Tokio, by tym razem posłuchać o tej oficjalnej części rozpoczęcia na razie odliczania do igrzysk. Te wystartują dokładnie za rok, a na miejscu jest Tomasz Gorazdowski. Dzisiejsze podsumowanie dokonań Komitetu Organizacyjnego Igrzysk Tokio 2020, czyli 2020, oraz zaprezentowanie medali było najważniejszymi punktami obchodów roku, jaki został do rozpoczęcia igrzysk. W skrócie, premier Abe powiedział: zrobiliśmy już to, co powinno zostać zrobione. Nie wdając się w szczegóły, żadnych danych nie ujawniono. Kilka rzeczy dzisiejsza konferencja pokazała. Niepokojące. Dziennikarzy posadzono na podłodze. I o ile Japończycy po godzinie wstali, nie Japończycy zbierali się, pomagając sobie nawzajem. O dogadaniu się po angielsku nie było mowy. Wyszły takie perełki, z których Japończycy nie wiem, czy zdają sobie sprawę. Przedwczoraj zaproszono na oglądanie postępu prac na budowie hali gimnastycznej, ale napisano, że trzeba mieć kask, hełm. I że organizator nie ma kasków, hełmów. Czyli miałem go przywieźć z Warszawy. Takie drobiazgi, ale jak się złożą w większą całość, mogą być niepokojące. Za to dziś w części artystycznej była piękna muzyka, którą słychać w tle. Byli też znamienici goście. Ponownie premier Abe, prezydent MKOL Thomas Bach. Tokio 2020 Olympic 1 年前を祝いましょう. 安倍晋三内閣総理大臣。続きまして国際オリンピック委員会トーマス・バッハ会長。 I to było najważniejsze. Pokazano pierwszy raz medale olimpijskie. Moim zdaniem jedna strona medalu jest ładna, druga brzydka, ale w sumie dla tych, którzy je zdobędą, nie będzie to miało żadnego znaczenia. Z jednej strony krąg miriad, przypominający spaghetti, a z drugiej już poważnie Nike Stadion Panatejski i 5 olimpijskich kół. A maskotki? 5 milionów japońskich dzieci wybierało te maskotki. 5 milionów i wybrali na igrzyska Mirajtową i na paraigrzyska Someyeti. Pierwsza w opisie jest mogącą przenosić się w dowolne miejsce w dowolnym czasie, a druga jest super cool i super power. Zobaczymy, komu pomogą, a komu nie. No dobrze, Tomku, to co ty wysłałeś mi za pośrednictwem internetu, a państwo mogą to zobaczyć na Facebooku, na stronach Zapraszamy do Trójki, to która z tych dwóch maskotek, o której opowiedziałeś? Mówiłem o obu. Ta niebieska to tak, jest igrzyska, tak, to jest maskotka olimpijska, a ta różowa jest paraolimpijska. To wysłałeś tę z igrzysk olimpijskich. Rusza się to robocik taki. Rozumiem, że pluszaki też będzie. Pluszaki też będą, też będzie można dostać taką wersję do przytulania, bo ten robot, to wiesz, to się przytulić nie da za bardzo. Dostać to raczej nie. Tutaj większość rzeczy można kupić i tak, kupić tak. Na pewno i to za niemałe pieniądze zdecydowanie. Co z tymi medalami? Wiemy, że średnio tobie się podobają, ale to niezwykłe medale. Organizatorzy wymyślili sobie całkiem to sprawnie, ponieważ około 5000 medali, jakich zostanie wyprodukowanych, a może już zostało wyprodukowanych i zostaną wręczone sportowcom, pozyskali zupełnie za darmo. Zresztą pomysł był bardzo fajny, bo od 1 kwietnia 2017 roku do 31 marca tego roku zbierano zużyty sprzęt elektroniczny, głównie to były zużyte telefony komórkowe, z których odzyskiwano złoto, srebro i brąz. W związku z tym całe te dobra, a dokładnie jak organizatorzy mówią, pozyskano 32 kg złota, 3500 kg srebra i 2200 kg brązu zostało przez organizatorów pozyskanych całkowicie za darmo, plus jeszcze w sposób właściwy zostały zezłomowane, jeżeli tak można powiedzieć, telefony. Ogółem zebrano 79 tysięcy ton. Jak podają, to około 6 milionów zużytych telefonów i stąd pochodzą właśnie metale szlachetne użyte do produkcji medali. No i tak na dobrą sprawę po raz pierwszy w historii każdy może powiedzieć, że jego część wisi gdzieś na szyi sportowca, który zdobył medal. Może tak oczywiście powiedzieć, pod warunkiem, że zdeponował i oddał swój zużyty telefon. No dobrze, to na koniec jeszcze opowiedz proszę, ile to wszystko będzie kosztowało i czy Japończycy mają na te igrzyska pieniądze, bo jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że to są zwykle potężne kwoty. Tak, to są potężne kwoty. Jak się mówi, jak się pyta, ile to wszystko będzie kosztowało, to wychodzą kwoty dość spore, dlatego że audytorzy japońscy w zeszłym roku chyba policzyli to wszystko i wyszło im, że igrzyska będą kosztować 4 razy więcej niż miały kosztować, czyli 19 miliardów funtów, bo akurat to w funtach było podane, ale to dla Japonii nie jest jakaś kwota szokująca, tym bardziej, że Japończycy potrafią patrzeć przyszłościowo i już zostało policzone, że od 2013 roku, kiedy Tokio zostało wybrane, do 2030 roku zysk Tokio ma wynieść 20 bilionów jenów. To jest około 200 miliardów dolarów, a zysk całej Japonii 300 miliardów dolarów, więc to są konkretne pieniądze. Nie wiem oczywiście, jak to policzyli, ale jakoś, nie mówiąc zupełnie o takich niewymiernych kosztach, jak usportowienie narodu, zaszczepienie ducha walki, zaszczepienie sportowych pasji, no i pokazania Japonii na świecie. W związku z tym myślę, że dobrze sobie to wszystko przeliczyli, a ponieważ mają co inwestować, to zainwestowali i wyjmą więcej niż włożyli. A wszystko to z bliska oglądał, widział, analizował i teraz państwo na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia opowiadał Tomasz Gorazdowski. Dziękujemy, Tomku. Wracaj bezpiecznie do Warszawy. Dziękuję. Sponsorami audycji byli PKN Orlen oraz właściciel marki Lotto. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Tokio 2020. Sponsorem audycji były Polskie Linie Lotnicze LOT, oficjalny przewoźnik polskiej reprezentacji olimpijskiej. Szczerze mówiąc, to nie wiem do końca. Właściwie to nie zapytałem, czy Tomek tam, w tym dalekim Tokio, to czuje się jak ten pan w tej piosence. Ale mam nadzieję, że nie. No w każdym razie, Tomku, wracaj bezpiecznie i spokojnie do Warszawy. Tutaj czekają przyjaciele. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. 20 minut po 18. Black Keys w Trójce. Na 18.23 na zegarach. Zapraszamy do Trójki. Wczoraj około godziny 17.30 w Turcji, niedaleko miejscowości Kemer w kurorcie Antalya, autokar wiozący 39 turystów z Polski stoczył się z 20-metrowej skarpy. Z dotychczasowych doniesień wynika, że kierowca autokaru stracił panowanie nad kierownicą. Dlaczego tak się stało? Na razie jeszcze nie wiadomo. Przyczyny będą ustalane. Póki co nic nie wskazuje na zaniedbania ze strony organizatora wycieczki, mówi rzeczniczka MSZ Ewa Suwara. Istotne i na co mi zwrócono uwagę, to jest przede wszystkim to, że jak spojrzymy, to przynajmniej jak pokazują doniesienia medialne, to wypadek wyglądał na bardzo poważny. W konsekwencji można powiedzieć, że na szczęście nie ucierpiało zbyt wielu obywateli polskich, a jest to wynikiem tego, że osoby znajdujące się w autokarze miały zapięte pasy. Więc biuro podróży dochowało wszelkich procedur i w zakresie bezpieczeństwa osób znajdujących się w autokarze, co pozwoliło uniknąć dodatkowych poszkodowanych, no i ewentualnie ofiar. Pisemnego komentarza na ten temat udzieliła nam Izabela Jurczewska, rzeczniczka Coral Travel. Z naszych wstępnych informacji wiemy, że nie był tu winny kierowca, ale trwają czynności sprawdzające. Póki co. Trasa nie jest łatwa, bo to górska droga, ale też nasi kierowcy są doświadczeni. Jeździli tam wiele razy. Autokary też są bardzo dobre. Zresztą na zdjęciach widać, że to nowa maszyna. Co do informacji o tym konkretnym kierowcy i autokarze, dopiero ustalamy szczegóły. Do tej pory cała uwaga skoncentrowana była na gościach. A co wiemy o tureckich autokarach? Tureccy przewoźnicy posiadają dość dobry tabor, sprawny technicznie. Rafał Jańczyk, prezes Polskiego Stowarzyszenia Przewoźników Autokarowych. Oprócz tego, że produkują autobusy, też produkują 75% podzespołów do autobusów. Tam, jeśli chodzi o naprawy autobusów, oni są bardzo dobrze przygotowani, mają dostateczny poziom techniczny do przygotowywania autokarów. Teren Antalii jest dość górzysty, co może utrudnić jazdę. Jak zatem wyglądają kwestie bezpieczeństwa na tureckich drogach? No, tureckie drogi są niebezpieczne i tureccy kierowcy jeżdżą bardzo agresywnie i szybko. To trzeba powiedzieć, że turecki kierowca prowadzi bardzo ostro autobus. Oni jeżdżą bardzo szybko, pewnie i czasami dla pasażerów wydaje się, że wręcz za ostro prowadzą. Też ostatnio właśnie jechałam z Ankary do Alanii i no, część trasy prowadzi właśnie taką górską drogą, która jest niebezpieczna. Ewelina Jurek, turkolog. Szczególnie drogi w górach, tam trzeba bardzo uważać, ponieważ często jest tak, że nie są one dwupasmówkami, są trzypasmowe. Ten trzeci pas środkowy służy do wyprzedzania. Albo dla jadących z jednego kierunku, albo dla jadących z drugiego kierunku. I generalnie podwójna linia ciągła nic nie znaczy dla Turków, także wyprzedzając samochód trzeba bardzo uważać, bo nagle sprzeciwko może wyjechać nam samochód, którego nie powinno tam w ogóle być. A co mogło być przyczyną tego wypadku? Nie wiem, czy ten kierowca był przemęczony, czy miał zły dzień. Często mogą być też jakieś kłopoty zdrowotne. Nie wiem, może upał, może zasłabnięcie. Nie wiem, no tu trzeba zbadać. Po wyglądzie autokaru nie wygląda ten autobus źle wizerunkowo i nie jest to stary autobus. Też nie sądzę, żeby tu był jakiś problem techniczny. Bardziej oceniam to błędem kierowcy. Sprawie przyjrzała się Ewa Dziardziel. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Za 3 minuty ekonomia w Trójce. Zapraszamy do reklamy. Halo? Tomek, słuchaj tego. Czekałeś na to od dawna i jest. Ale co? Super oferta na Volkswagena Golfa. Na nowego Golfa? No tak, 11 tysięcy taniej i jeszcze dostępny od ręki. Nie trzeba czekać. Dobra, nie czekam. Też czekałeś na odpowiedni moment, żeby kupić nowy samochód? W tym tygodniu nowy Volkswagen Golf czeka na ciebie w najbliższym salonie dealerskim. A jeśli zdecydujesz się na jego zakup, dostaniesz 11 tysięcy złotych rabatu. Volkswagen. Dlaczego hemoroidy bolą? Przyczyną bólu są zakrzepy. Sięgnij po Proctohemolan. Krem Proctohemolan szybko przynosi ulgę, nawet po kilku minutach od zastosowania. Działa też przeciwzakrzepowo, dzięki czemu zabezpiecza przed nawrotem dolegliwości. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. W mojej pracy wiem, jak ważne jest, aby senior właściwie się odżywiał. Izabela Gęsicka opiekuje się osobami starszymi od ponad 10 lat. Niestety, wiele osób starszych ma problem z apetytem, przez co je zbyt mało. Czy jest na to sposób? Rozwiązaniem jest Appetizer Senior. Syrop Appetizer Senior zawiera wyciąg z owocu kopru, który wspomaga apetyt i ułatwia trawienie. Suplement diety Appetizer Senior sprawia, że osoby starsze znów jedzą ze smakiem. Syrop Appetizer Senior na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Słuchaj, ty ostatnio jakoś tak młodziej wyglądasz. Nowy facet? No co ty? To tylko Labotec Skin. Jak wiesz, po 25 roku życia zaczynają pojawiać się zmarszczki, a skóra traci jędrność. Z wiekiem może spadać ilość kolagenu, koenzymu Q10 i kwasu hialuronowego. Tabletki Labotec Skin dostarczają je od wewnątrz, a do tego retinol, biotynę i niacynę, które korzystnie wpływają na utrzymanie zdrowej i pięknej skóry. I to cała tajemnica. Labotec Skin. Odkryj piękno skóry bez zmarszczek. Suplement diety dostępny w aptekach. Aflofarm. Zarobisz mi jajecznicę? Ale bez boczku. No bez jaj. Jaja to będą. będą, jak nie zadbasz o cholesterol. Już zadbałem. Zobacz, zmieniłem swoje tabletki na wątrobę. Suplement diety ProLiver, wyciąg z ziela karczocha, stymuluje soki trawienne, wspiera detoksykację. Wyciąg z korzenia cykorii oraz cholina pomagają w utrzymaniu zdrowej wątroby. A do tego wyciąg z zielonej herbaty pomaga utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu. To ja też poproszę ProLiver. A ja poproszę o podwójną porcję boczku. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Kochanie, wynająłem nam samochód. Jedziemy na wakacje. Na długo? Na lata. Honda Civic Comfort 1.0 Turbo na lata. Nie tylko lato. Teraz w najmie długoterminowym z ratą 1070 zł netto miesięcznie z pakietem serwisowym bez wpłaty własnej. Więcej info u dealerów i na honda.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zbliża się 18.30. Ekonomia już za chwilę, teraz jeszcze trzy słowa o pogodzie. Tej nocy zachmurzenie małe, miejscami silne zamglenia, lokalnie mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura od 14 do 18 stopni, chłodniej tylko na Podlasiu i na Suwalszczyźnie, tam od 11 do 13. Trójka. Program trzeci. No to teraz jest ten moment. Znowu będzie o gospodarce. W studiu Arkadiusz G. Ekiert. Witaj ponownie, Arku. Dzień dobry, witam serdecznie. Arkadiusz Ekiert z gościem. Bardzo ważny projekt. A dzisiaj moim i Państwa gościem jest wiceminister w Ministerstwie Cyfryzacji Wanda Buk. Witam serdecznie. Witam Pana, witam Państwa. I tak do końca nie będziemy może mówić o gospodarce, ekonomii i finansach, ale o technologii, bo 5G to takie magiczne słowo, technologia nowoczesna, która powoli wkracza do Polski, ale zanim się pojawiła, już wzbudza ogromne emocje. Zanim o tych emocjach i dlaczego ona wzbudza emocje, to wyjaśnijmy w dwóch, trzech zdaniach, co to jest to 5G. Co to jest to 5G? 5G jest kolejnym standardem rozwoju, standardem sieci telekomunikacyjnej, sieci mobilnej, który, jeżeli by go porównać do wcześniejszych standardów, najłatwiej zawsze odnieść się do światła i do fal elektromagnetycznych, którym, tak nawiasem mówiąc, światło też jest. Jeżeli mielibyśmy, jeżeli też jest tak samo jak fale radiowe, z których korzystamy. Tak. Mhm. I teraz tak. Jeżeli mielibyśmy jakoś zobrazować dotychczasowe standardy, czyli sieć 2G, 3G, 4G i tę... Teraz mamy 4G. Teraz mamy 2G, 3G i 4G. One wszystkie cały czas funkcjonują. To jeżeli chcielibyśmy wyjaśnić tę architekturę sieci, która dotychczas była stosowana, to tak jakbyśmy w tym studio powiesili jeden duży reflektor. On bardzo silnie by emitował światło. Jakbyśmy blisko niego stanęli, nawet by ono nas raziło. A i tak w tym pokoju byłyby miejsca zaciemnione. A natomiast sieć 5G, ta nowa architektura sieci, która na koniec zapewnia tę przełomowość i tę większą pojemność, lepsze parametry, to kilkanaście małych żaróweczek powieszonych na suficie tego ten sam studia. Efekt. Tak, dałoby... No, nawet nie, bo na pewno łatwiej by było wtedy doświetlić cały pokój, prawda? Mm-hmm. A wiemy, że te żaróweczki nie wymagałyby wtedy tak silnego światła, bo byłoby ich więcej. Ale rozmawiamy o sferze, która dotyczy, o problemie, który dotyczy telefonii komórkowej, a nie tylko, prawda? Internetu i tak dalej, i tak dalej. Jak czyli najbardziej, tak. To porównanie do żaróweczek jest tylko porównanie. Jest to porównanie, ale to jest dobre porównanie, dlatego że sieć mobilna działa przy wykorzystaniu fal radiowych. Fale radiowe są dużo słabszymi falami niż światło, które, tak jak panu mówiłam, też są falami elektromagnetycznymi. Czyli to tak na dobrą sprawę bardzo podobne zjawiska, które zachowują się plus minus tak samo. No dobrze, to dlaczego wokół tej sprawy wprowadzania technologii 5G pojawiło się tyle dezinformacji i fake newsów, jak czytamy w doniesieniach prasowych? No tak, no to jest dla nas zaskakujące z jednego powodu. Przede wszystkim musimy sobie powiedzieć jasno. 5G od 4G, 3G i 2G nie różni się w żaden sposób, jeżeli chodzi o zjawiska fizyczne. Czyli tutaj żadnych nowych przełomowych odkryć nie, nie nie należy się spodziewać. To są dokładnie te same mechanizmy. To tak jak panu powiedziałam, tak na dobrą sprawę jest inna architektura sieci, która dzięki swojej, dzięki na przykład zwiększeniu, zagęszczeniu nadajników, które nie będą już dużymi masztami, tylko będą tymi małymi pikomikrokomórkami wieszanymi na przykład na lampach. Na lampach na dworze. Tak. Rozumiem. Tak. Zapewni dużo większą pojemność. I dzisiaj tak na dobrą sprawę musimy sobie powiedzieć wprost, że sieć telekomunikacyjna, a także sieć mobilna jest filarem rozwoju naszej gospodarki. Czyli niby jednak dzisiaj nie mówimy za bardzo o gospodarce w tej audycji, ale na koniec to właśnie o gospodarkę chodzi. Kiedyś, jeżeli chcieliśmy się rozwijać, jeżeli chcieliśmy być nowocześni, musieliśmy mieć dostęp do elektryczności, musieliśmy mieć drogi, musieliśmy mieć koleje. Dzisiaj, jeżeli chcemy się rozwijać, chcemy być krajem nowoczesnym, który buduje swoją przewagę konkurencyjną, musimy mieć dostęp do nowoczesnej telefonii, do nowoczesnej sieci telekomunikacyjnej. Właśnie 5G tę przełomowość przynosi. No dobrze, ale skąd te kontrowersje? Skąd te kontrowersje? No właśnie. Tak na dobrą sprawę ci wszyscy, którzy czasami słyszą negatywne opinie o sieci 5G, nie powinni obawiać się technologii jako technologii, bo technologia nie jest zagrożeniem. Ale to jest porównywalne do tego, że mieszkańcy na przykład wsi nie chcą wiatraków, bo krowa nie daje mleka. Przepraszam za jeżeli takie chodzi o mechanizm, porównanie. Jeżeli chodzi o mechanizm, tak, bo ja tak staram się panu odpowiedzieć, ale jeszcze kilka rzeczy wtrącić, zanim dojdę do meritum. Jeżeli chodzi o mechanizm obaw społecznych, to jak najbardziej. Bardzo ciężko, tak na dobrą sprawę, dzisiaj znaleźć nam tę pierwotną przyczynę, skąd, z czego wynikają obawy. Natomiast jest grono przeciwników telefonii sieci 5G. My staramy się im cały czas tłumaczyć, że jeżeli jesteście przeciwnikami sieci 5G, no to też nie powinniście wykorzystywać telefonu, który ma dzisiaj dostęp do sieci 4G, bo to jest dokładnie to samo. A znam takich ludzi, którzy nie wykorzystują tych telefonów. No ja ich znam, ja znam dokładnie jedną taką osobę. Więc telefonii jako takiej obawiać się nie powinniśmy. To, co budzi dzisiaj wątpliwości w świecie naukowym i co jest badane, to właśnie wykorzystanie pola elektromagnetycznego. Natomiast to może w takim razie o tym zaraz, a teraz już będę, postaram się dojść do odpowiedzi na to pytanie, które pan zadał. Czyli skąd te obawy? Tej pierwotnej przyczyny, tę pierwotną przyczynę na pewno bardzo, bardzo trudno jest ustalić. Pojawia się dużo teorii, na przykład, że jest to dezinformacja celowo prowadzona przez inne kraje. Ja nie jestem fanką teorii spiskowych, natomiast wiem jedno i to mogę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że dzisiaj, jeżeli kraj nie rozwija się odpowiednio szybko w tym obszarze, to zostaje w tyle. I dzisiaj dzięki rozwojowi sieci telekomunikacyjnej buduje się swoją przewagę w przemyśle. Nie powiem z pełną odpowiedzialnością, że ktoś inspiruje ten dezinformacyjny proces, bo takiej wiedzy nie mam, chociaż sporo teorii się pojawia. Natomiast widać, że te nieprawdziwe informacje i te emocje padają na bardzo podatny grunt. Ja obserwuję tę grupę przeciwników, która cały czas bardzo kategorycznie przeciwstawia się wprowadzeniu technologii 5G. Polemizuje pani z nimi na Twitterze. Może nie tyle polemizuje, ile staram się ucinać pewne nieprawdziwe informacje, które są przez nich głoszone. Dlatego, czyli fake newsy. No fake newsy, nie chciałam tak po angielsku na antenie. Usiłujemy zatrzymywać je, żeby się nie rozprzestrzeniały w też w internecie i w przestrzeni publicznej. Natomiast no, ja widzę, że w tym gronie są osoby, które no, co do zasady, na przykład są antysystemowcami, jeszcze przed chwilą stali w pierwszym rzędzie walcząc przeciwko obowiązkowi szczepień. Dzisiaj walczą przeciwko nowej technologii. No, są jakieś swego rodzaju antysystemowcami. Są wśród tych osób ludzie, którzy cynicznie żerują na strachu, na przykład budując na nim swój biznes. Nie wiem, czy pan wie, może pan dzisiaj kupić farbę pochłaniającą pole elektromagnetyczne. To jest absurd. Wystarczy znać podstawy fizyki, żeby wiedzieć, że nie ma opcji, żeby... Nie miałem najlepszych ocen z fizyki, także nie wiem. Okej, okay, ale to zaraz do tego wrócimy, gdzie znaleźć rzetelną wiedzę. Może pan na przykład sobie zakupić czapkę, ona będzie kosztowała 200 zł, na koniec będzie to no, praktycznie, przepraszam, zwykła ścierka, ale będzie opatrzona taką dość dużą broszurką, że ona chroni przed polem elektromagnetycznym. Są też osoby, które budują na tym swoją rozpoznawalność. No i na koniec są też osoby, które słuchając tego wszystkiego i napotykając na te informacje, zwyczajnie zaczynają się obawiać, bo jest to temat trudny, bo jest to temat niezbadany, nie jest on powszechnie znany, rozumiany, o tym nie uczymy się w szkole. Ale muszę tu pani przerwać, bo zmierzamy do końca naszej rozmowy, więc przejdźmy do sedna. Ach, do sedna. Czyli? Dlaczego? Czyli? Jest jakiś uzasadniony powód dlatego, że ludzie obawiają się tego 5G? Powiem tak, jeżeli obawiamy się 5G, to obawiamy się 4G, 3G i 2G. Mhm. Światowa Organizacja Zdrowia, czyli tak na dobrą sprawę nie chodzi o samą technologię, mówimy tutaj, jeżeli coś budzi wątpliwości, bo powiedzmy też sobie szczerze, są elementy, które budzą wątpliwości i to jest pole elektromagnetyczne i wpływ pola elektromagnetycznego na nasze życie i zdrowie. I to, co powinniśmy sobie dzisiaj powiedzieć, Światowa Organizacja Zdrowia przebadała, że stukrotnie wyższe natężenie pola elektromagnetycznego niż to, które obowiązuje w naszym kraju, jest potencjalnie rakotwórcze. Ale jest tak samo potencjalnie rakotwórcze jak aloes, talg dla dzieci czy niklowane kolczyki. Mhm. Jest to najniższa z kategorii rakotwórczości, o których mówi Światowa Organizacja Zdrowia. Lepiej, żeby pan nie jadł czerwonego mięsa, bo ono już prawdopodobnie jest rakotwórcze. Tak o nim mówi Światowa Organizacja Zdrowia. No to ciężko byłoby w moim przypadku. Także uspokajam, monitorujmy, sprawdzajmy. Technologii 5G nie bójmy się, jeżeli korzystajmy z niej, będziemy na bieżąco weryfikować. No właśnie, bo to jeszcze tak króciutko. Powstała taka strefa testowa 5G w specjalnej strefie ekonomicznej w Łodzi. Mhm. Czyli no, nie uchronimy się przed tą nowoczesną technologią. Nie uważam przede wszystkim, że powinniśmy się przed nią chronić. Nie chrońmy się przed nią. W Łodzi, tak, faktycznie. W Łodzi jest prowadzony jeden z testów sieci 5G, ale to nie jest jedyna lokalizacja w naszym kraju. W Warszawie są dwie takie lokalizacje. W Gliwicach, w Rzeszowie, na północy kraju już nie do końca pamiętam. Coś mi się wydaje, że o tej technologii 5G to będziemy w Trójce mówili jeszcze nie raz. Okej, dlatego już teraz kończymy, żeby nie zanudzić słuchaczy. Teraz musimy skończyć. Pani Wanda Buk, wiceminister w Ministerstwie Cyfryzacji, była naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Strach ponury, wiatr rozproszy ciemne chmury. Choć nadzieja czasem zginie, wszystko minie, minie, minie, minie, minie. zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. Zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. Chociaż rozpacz cię owinie, wszystko minie, minie, minie. Chociaż ciąży myśl o winie, choćbyś w strasznej żył krainie, choćby diabeł wlókł na linie, wszystko minie, minie, minie, minie, minie. Przez dzienne chmury jasność przebija. Zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. Zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. Zawiść i zdrada i złość. Zawiść zdrada i złość. Zawiść i zdrada. Zdrada i złość przemija. Zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada. Zdrada i złość przemija. Mija i minęła 18.45. Reportaż w Trójce. Arkadiusz Kraska został oskarżony o zabójstwo dwóch osób. Usłyszał wyrok skazujący i przesiedział w więzieniu prawie 20 lat. Wyszedł na wolność 6 maja tego roku, po tym jak Sąd Najwyższy wstrzymał wykonanie wyroku i wykonywanie kary. 9 lipca o jego losie miał zdecydować Sąd Najwyższy, ale sprawę odroczył. Zapraszam do wysłuchania reportażu Jakuba Tarki zatytułowanego W oczekiwaniu. Kochanie, bolę, bo ciebie dzwoni. No witam się. Jestem akurat, widzę jak Legia na mecz idzie. Jestem po stadionie praktycznie Legii. Parę fotek się walnie i no, w ten sposób. Prosto idziemy cały czas. I też taka ilość ludzi. Trzeba się przemóc, bo rzeczywiście patrzę w jeden punkt i po prostu staram się nie patrzeć na tą ilość, która mnie otacza. Jest super w ogóle, ogólnie. Ci zielono, pięknie. Umysł wszystko chwyta teraz, co nie? Przez 20 lat to się dużo zmieniło. No to średniowiecze było, rzeczywiście. No, a teraz jaki stadion? Kolorowo poubierani? Poszedłbyś na mecz, kochanie, co? Nawet teraz, tutaj. No. W dniu zabójstwa też tutaj był mecz naprzeciwko radia na Legii. Polska-Anglia. A, wtedy. No. Polska-Anglia, tak. Na tym aż miałem jechać nawet. Tylko, że po prostu nie było biletów. Człowiek nie pojechał. Został w domu. I później w więzieniu 20 lat. Myśli pan, że gdyby pan pojechał na ten mecz, to to by coś zmieniło? Że byłby pan w Warszawie, że byłoby może więcej świadków tego, że pan nie był wtedy w Szczecinie? Ja panu powiem, że by nic nie zmieniło, bo to wszystko potrwało tak szybko. To był proces błyskawiczny. Nic nie było w ogóle prowadzone, żadnego śledztwa nie było, niczego, kompletnie nic. Także co chcieli, to zrobili wtedy, co nie? Także tu nic by nie dało rady. Tylko, że możliwe, że mogłoby inaczej wyglądać, wie pan. Bo ja też często brałem udział w tak zwanych ustawkach. W Warszawie wtedy była bójka z Anglikami i wtedy właśnie dzwoniłem do swojego przyjaciela. Już mecz się zaczynał, co nie? Zadzwoniłem do niego i odebrał telefon ktoś inny. Ja mówię, daj mi tu Roberta. On mówi, ty, no nie, bo policja ich zawinęła, bo się z Anglikami bili. I został zamknięty, i wtedy ja tak samo zostałbym zamknięty. Czyli jednak mogłoby być inaczej. Ale wtedy, wie pan, wtedy z ulgą odetchnąłem w domu, mówię, kurde, dobrze, że nie pojechałem. A tu się okazało później, że no źle, że nie pojechał. No i to wiecie pan, to takie życie przewrotne jest, bo to masakra normalnie. Czy pan był wtedy na miejscu zdarzenia? Nie, w żadnym wypadku. Oglądałem mecz, na który czekałem. Jeszcze pamiętam, że sobie jadłem pyzdy, które kupiłem w sklepie i piwko sobie piłem. Przyjechał do mnie znajomy. Ja otrzymał telefon z informacją, że Marka zastrzelili, co nie? Dwie osoby zginęły. Dwie osoby zginęły, tak. Zostały zastrzelone dwie osoby. Marek był moim przyjacielem, jeden, który zginął. Ja nie byłem z nim związany ani finansowo, ani żadnych interesów, żeśmy nie prowadzili. Tylko stricte po prostu przyjaciel od serca taki. No, jak już jego nie było, to już grunt lekko zaczął mi się pod nogami palić, bo w tym Szczecinie takie się działy rzeczy dziwne w tamtych czasach, że po prostu w centrum miasta to zabijali jak chcieli. Nie wiadomo kto, nie wiadomo skąd, nie wiadomo jak. Mówię, zginął. I pan się o swoje bezpieczeństwo tak, obawiał. Też, te, bo wie pan, był moim przyjacielem. Większość osób mnie zna, bo z Markiem na treningi, żeśmy chodzili na sztuki walki i na siłownię, żeśmy chodzili tak samo. Znamy się, rozmawiamy, tak? Tak, o to chodzi? Tak, tak. Ja też na pogrzebie niepotrzebnie powiedziałem, mi się wydaje na stypie, że nie odpuszczę, kurde, tego, bo to był mój przyjaciel, któremu bardzo dużo zawdzięczałem i po prostu jako przyjaciel jestem mu to winny. No tak dziwnie się to później potoczyło, że po prostu zabrali mi życie, żeby ktoś, kto mordował ludzi, żeby mógł sobie żyć, sobie moim kosztem. Mówi Adam Bogoryja-Zakrzewski, autor kilku reportaży o niewinnie skazanych, m.in. Chesterze, czyli Czesławie Kowalczyku, który został uznany za niewinnego po 12 latach spędzonych w więzieniu. Od lat słyszy się o tym, że wiele niesłusznie skazanych osób siedzi za kratami, przy czym też nie do końca dawało się temu wiarę, ponieważ wiele osób w więzieniach twierdzi, że właśnie siedzi za niewinność. No, ale Amnesty International lata temu twierdziło, że nawet 10% więźniów w Polsce może odsiadywać wyroki niesłusznie. Może tak być, ponieważ w tych kilku przypadkach, którymi się zajmowałem, prokuratorzy nie starali się wyjaśnić wszystkich okoliczności. Powiedzieli, jeszcze jest sędzia. Sędzia, który czyta akt oskarżenia i może go podważyć i zażądać nowych dowodów, przeprowadzenia dalszego postępowania. Ale sędziowie, tak jak w przypadku Chestera, Czesława Kowalczyka, powiedzieli mi, my wskazujemy na podstawie tego, co nam przygotowała prokuratura, więc odbijają piłeczkę. Mało wykorzystuje się świadków do oskarżania osób i tak w przypadku na przykład Adama z Warszawy wykorzystano świadka, który, co udowodniono, kłamał w procesie dotyczącym mecenasa Widackiego, którego on oskarżał, ten właśnie świadek, i udowodniono mu kłamstwo, po czym wykorzystano go w innej sprawie, tak, dano wiarę i na podstawie jego zeznań skazano Adama Dudałę. Efekt jest taki, że popełnia się błąd, niszczy się człowieka, nie patrząc na skutki. Śledczy już w niedługim czasie, myślę, że przedstawią opinii publicznej, jak to wszystko wyglądało, jak to wszystko mataczyli. Zostawiam tą sprawę śledczym, bo myślę, że oni są od tego, no w tych czasach, jakie mamy. 20 lat temu było inaczej? No 20 lat temu to komuna jeszcze rządziła. To, że pan brał udział wcześniej w bójkach, siedział pan w więzieniu wcześniej? Tak, kurde, i też miało wpływ jakiś, wie pan, bo nikt nie zadawał pytań. Podpasowali mnie pod scenariusz, który sami stworzyli, bo teraz się okazuje, że w ogóle tak nie było. Bo tam wszystko powychodziło, że tam, że kłamali, że to tamto, ale to nie było w ogóle brane pod uwagę. Jeden z inkognito rozpoznał kogoś innego, później po jakimś czasie wskazał na mnie, mimo że mówił, że widział z dwóch metrów, trzech sprawcę. Wie pan, to takie jakieś dziwne historie. Jeszcze policja mu na to mówiła, że oni o tych osób nie podejrzewają. Policja, którego tam nie było, kurde, wie lepiej niż świadek, który tam był. Dwóch świadków, kurde, powiedziało, że to ja. Na samym początku opisywali sprawcę jako starszy mężczyzna, włosy ciemne, na bok czesane, 1,65 do 1,70 wzrostu. Nie przypomina pan tej osoby. Ale wtedy też nie przypominałem. Zdjęcia przedstawiłem z tamtego okresu, to wszystko po prostu. I dlaczego nie były wzięte pod uwagę, no to już nie do mnie pytanie. Pozwolono zabójcom być sobie na wolności, moim kosztem. Pani wyszła za pana Arka? W więzieniu. W więzieniu. W Goleniowie. Psychicznie było momentami ciężko, bo no bo jednak to jest to dożywocie. Ja już nawet się śmiałam, że będę miała w busie zarezerwowane taka staruszka trzęsąca się z laseczką. O, pani Marysiu, rezerwacja dla pana Kraski, pani jedzie. No ja po prostu tak na wesoło podchodziłam, ale były też momenty, że no faktycznie psychicznie było ciężko. Wściekła byłam, że on nie walczył, tak jak ja mu mówiłam, choć nagłośnimy, on nie chciał, już to wstyd, jak mnie porobili. Nie będę tego nagłaśniał, mówię, Arek, musimy. No i zaczęliśmy pisać do różnych właśnie instytucji dziennikarskich. Pisałam 300 maili dziennie. Nikt mnie nie chciał tak samo słuchać, jestem konkubiną i tyle wyszłam za mąż, jako żona pisałam. No i jakoś tak w końcu gdzieś ta siła przebicia miała miejsce i ktoś nas usłyszał. Ewa Ornacka właśnie zaczęła kręcić wtedy o tym Szczecinie sprzed 20 lat gangsterskim. I tam właśnie też się przewinął jakiś tam chłopak, który mówił, że wie, że to nie Arek. Pani Zapaśnik, nasza prokurator kochana, która zajęła się tą sprawą i powiedziała w tym wywiadzie dla Ewy, że to nie Arek, też nas umocniła w tym przekonaniu wszystkich. I w końcu do kogoś dotarło, że coś jest nie tak z tym wszystkim. Mówi mecenas Michał Kałużny, obrońca Arkadiusza Kraski. Wypowiedź z 7 maja 2019 roku. Sąd pierwszej instancji jest tak naprawdę opierał się tylko wyłącznie na zeznaniach trzech osób, w tym dwóch świadków incognito i jednego świadka, który w toku postępowania zmieniał swoje zeznania. Natomiast to, co w tej chwili zostało ustalone, kładzie całkowicie odmienne światło na okoliczności tego zdarzenia. Zmieniło się miejsce, w którym miało dojść do zabójstw. Pojawili się nowi świadkowie. Jest mnóstwo nowych okoliczności w tej sprawie. W tej chwili wszystkie swoje siły koncentrujemy na tym, aby wniosek złożony przez prokuraturę, wniosek o wznowienie postępowania i uniewinnienie pana Kraski został uwzględniony przez Sąd Najwyższy. I tak naprawdę w tej chwili to jest główny i jedyny cel. Jest! Nie mogę sobie wyobrazić, kurde, że ten dzień nastąpi kiedyś. W końcu jestem wolnym człowiekiem, jeszcze nie do końca, ale już mi się wydaje, że wymiar sprawiedliwości zadziałał, jak powinien już zadziałać 20 lat temu w tej sprawie. Już nie będzie więcej tak zwanej pomyłki, bo to nie była pomyłka, to była premedytacja, co zrobili ze mną. Ja nie chcę wracać do początku, kiedy mnie wożono po N-kach, byłem niebezpieczny więźniem, przez 5,5 roku mnie gnębiono. Byłem zamknięty w piwnicy gdzieś, gdzie nie widziałem praktycznie nieba i to były tragiczne przeżycia. Byłem traktowany jak zwyrodnialec, no to nie ma w ogóle o czym mówić. No. Ale po prostu nie zasłużyłem na coś takiego. Co mnie spotkało przez 19 lat, 7 miesięcy i 6 dni pobytu w miejscu, gdzie nie powinienem być. I to wszystko, kurde, no. Także dziękuję wam wszystkim jeszcze raz. Jesteście super. Takie marzenie pana, żeby co zrobić po wyjściu? Pierwsza myśl. No to były dużo pierwszych myśli, kurde, wie pan. Najeść się to wiadomo, kurde, cały czas jem. Nie tylko chleb sam, kurde, niedobry zresztą. No. A ta wanna, o której gazety się rozpisywały, kąpiel w wannie? Była, runął na tej wannie. No, wstać nie mogłem, nie umiałem wstać. A my siedzimy w pokoju, słyszymy rumor z Piotrem. Wie Piotrek, jak myślisz, żyje? Nie, no chyba tak, co ratujemy go. No nie, słyszymy, że sapie to żyje. No. No. A wysypia się pan dobrze? Nie. Spanie to jest katastrofa. Człowiek się po nocach budzi. To jest nieuniknione, bo stres to wszystko. No, czy to sen, czy to jawa, to jeszcze człowiek nie wie do końca, co nie? No. Mówimy o wolności, ale sprawa nie jest przesądzona w 100%. I jeszcze cały czas jestem jako zabójca dwóch osób i mam wyrok dożywocia. Cały czas. Wierzę, że będzie to uniewinnienie. Tak, słucham. Dobry wieczór, pani Mario. Witam serdecznie. Dlaczego wyrok uniewinniający nie zapadł? On miał zapaść 9 lipca w Warszawie, w Sądzie Najwyższym. Może zwróciliśmy się z motyką na słońce, żeby to było uniewinnienie. Arek jest niewinny, my o tym wiemy. Cały Szczecin o tym wie, zresztą myślę, że pół Warszawy również. Tak generalnie od samego początku walczyliśmy o wznowienie rozprawy, więc... Ja w ogóle dziękuję Ministerstwu Sprawiedliwości i panu Ziobro, że tą sprawą się zajął, bo to była sprawa nie do ruszenia. Prokuratura wycofała wniosek o uniewinnienie pana Arka. 30 dni ma prokuratura na to, żeby dostarczyć do sądu materiały, które zebrano i zobaczymy, co będzie dalej. Prokuratura mówi o tym, że nie ma jednoznacznych dowodów, które by wskazywały na niewinność. Ale nie ma też dowodów na jego winę. Nawet jeśli będzie wznowienie rozprawy, ja o to walczyłam z całą rodziną, i z połową Polski, jak nie z całą. Także ja naprawdę z głębi serca dziękuję, że zostało się w ogóle zajęto. Słyszę pana Arka gdzieś w oddali, ale pan Arek nie chce się w tej sprawie wypowiadać. Nie chce, on ma zbyt dużo emocji jeszcze, no wiadomo, to nie może też mówi, nie może. Walczyliśmy, my cieszymy się, że tak po prostu się stało, że jest Arek w domu, że mogę mu gotować, że mogę chodzić z nim na spacery, że jest troszeczkę zdenerwowany, wiadomo, ale... Spokojnie. Trzeba się nauczyć jeszcze więcej cierpliwości niż mamy. Był to reportaż Jakuba Tarki pod tytułem W oczekiwaniu. Ogłoszenie społeczne.